Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri biz kullarına bir imtihan olmak üzere bu dünya aleminde bazı imkanlar verdi. Bazı sebepler müyesser etti. Bu imkanları kimisi hayra kullandı, kimisi şerre kullandı. Kimisi imtihanı kazanıyor, kimisi kaybediyor. Kullun nasi yahdu fe bai'un nefsehu fe mu'tiquha mubiquha buyurduğu üzere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor. Herkes bir gayret içerisinde bulunuyor. Kimisi canını cennete satıyor, Allah'tan cennetini alıyor, o cennet mukabilinde malını canını feda ediyor. İnna Allahu iştara minel müminine enfusehum ve envalehum bienne lehumul cennet. Ayet-i kerimesinin sırrı üzere Allah-u Teala cennet mukabilinde inananlardan canlarını ve mallarını satın aldı. Rabbimiz böyle buyuruyor. Demek ki biz malımıza canımıza karışmayacağız. Biz cennetimize karışacağız. Ama maldan candan geçemeyene cennet yok. Cennet ucuz değil. Cennet Allah'ın metaı, Allah'ın malı pahalıdır. Elâ inne sil'atallâhi gâliye. Elâ inne sil'atallâhi'l cenne. Buyurduğu üzere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dikkatli olun. Şüphesiz Allah'ın malı pahalıdır. Agah olun. Allah'ın malı cennettir. Rabbim cennetini veriyor. Kime? Malını canını feda edene. Bu ne demektir? İşte malından zekat veriyor, malından hacca gidiyor, umreye gidiyor, malından sadaka veriyor, fitre veriyor, hayır yapıyor, hasenat yapıyor. Bu malla ilgilidir. Canını feda etmek ne demek? E tabi işte namaz insanın bedeniyle alakalıdır. Oruç insanın bedeniyle alakalıdır. Oruç tutan hele bu Muharrem ayında, bu mübarek ayda farz namazlardan sonra en üstün namaz gece teheccüd vaktinde kılınan namazdır. Çünkü hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 kat katlanıyor. Bazı rivayetlerde 50 bin de var. Ravza-i Mutahhere'de kılınan namaz 1000 kat katlanıyor. Salatun fi mescidi hâde hayrun min elfi salatin fî mâ sivâ illel mescidel haram. Kabe dışındaki namazlara kıyasla 1000 kat katlanıyor. Bazı rivayetlerde 10.000'dir. Evet, Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'da kılınan bir namaz 100.000 namazdır. Evet, asker ocağında kılınan namaz 2 milyon namazdır. 2 milyon kat katlanıyor. Ama gece teheccüd vaktinde uykuyu terk ederek, uykunun en ağır zamanında kalkarak, fedakarlık yaparak kılınan teheccüd namazı hepsinden daha faziletlidir. Ona bir hesap konmuyor, bir kat beyan edilmiyor. Demek farz namazlardan sonra efdalus salat ba'de salavatil mefruza salatul leyl. Farz namazlardan sonra en üstün nafile namaz gece namazıdır. Ve efdalus siyami ba'de ramadan siyam-ı şehrillahil muharram. Ramazan-ı şerif ki farz oruçtur. Ondan sonra oruçların en üstünü haram ay olan adı haram ay. Haram aylar dört tanedir ama haram ay adı hangisi? Muharrem. Muharrem haram kılınmış, yasaklı kılınmış, hürmetli kılınmış. Şanı şerefi büyük tutulmuş. Günahlar kat kat oluyor. Sevaplar kat kat oluyor. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Hiçbir ayda günah işlemeyin ama özellikle haram aylarda canınıza kıymayın, kendinize kastetmeyin, yazık etmeyin. Ne demek? Günah işlerseniz, hele bir de haram ayda işlerseniz günahınız kat kat olur. Bu neye benzer? Efendim sokakta içki içenle camide içki içen bir olur mu? İçki sokakta da haramdır ama camide olursa daha haramdır. Çünkü Allah'ın evinin de haramlığını ihlal ediyor. Ya bir de Kabe-i Muazzama'da içerse o daha fazla haramdır. Neden? Çünkü en büyük haram Mescid-i Haram'ın hürmetini ihlal ediyor. Bu da onun gibidir. Şimdi her zaman içki içmek haramdır ama Kadir gecesinde içerse ne olur? O mübarek gecenin de hürmetini ihlal ettiğinden kat kat günahkar olur. Bu itibarla haram aylarda nefislerinize yazık etmeyin, ziyan etmeyin. Yazık olur size. Bu mübarek haram ay. Üç tane peş peşe haram ayın dört tanedir, üçü peş peşedir. Onların üçüncüsünde bulunuyoruz. Hem hicri yılbaşımızdır, birinci ayımızdır. 1429 yılımızın ilk ayıdır. Hem de haram ayların üç tane peş peşe olan haram ayların sonuncusudur. Özellikle bu ayın orucunun fazileti beyan ediliyor. Muharrem ayının orucu Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçtur buyuruluyor. Haram ayda da yine özellikle men sâme min şehrin haramin el hamise vel cum'ate ve sebte keteballahu lehu ibadete 900 sene. Her kim haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe 3 gün tutarsa, şimdi bu önümüzdeki çok kıymetlidir. Çok önemlidir. Çünkü cumartesi günü zaten Aşura günüdür. Cuma akşamı, cuma namazını kıldığımız günün akşamı, cumayı cumartesiye bağlayan gece Aşure gecesidir. Fatih'teki Ahmet Yesevi Derneğimizde Aşure gecesi münasebetiyle bir konferans tertip edilecektir. Efendim erkek kardeşlerimiz davetlidir. Çünkü ilim meclisinde bulunarak o mübarek gecenin ve günün faziletlerinden bahseden ayet-i kerime ve hadis-i şerifler okunarak ihya edilecektir. Men ahya leylete aşura ehya Allah ma şa. Her kim aşure gecesini ibadetle, taatle ve zikirle ihya ederse Allah onu dilediği kadar ihya eder. Allah onu dilediği kadar abad eder. Dünyasını, ahiretini mamur eder. Allah ne kadar diler onun dilemesine hudut ve nihayet yoktur. Onun için çok büyük gecedir Aşura gecesi. Çok. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Kadınlar da evlerinde. İnşallah radyodan da tabii sohbet verilir ama cemaate adım atmak, Allah için adım atmak, bir araya gelmek, oradaki faziletler başka bir efendim şeydir, başka bir hazdır, zevktir, lezzettir. Onu tadan bilir. Men zâke araf emel lemedûk lem ya'rif. Tadan bilir, tatmayan bilmez. O tadı bir kere almadan anlatsan da boşa gider. Bu itibarla bu önümüzdeki perşembe ve cuma cumartesi daha da kıymetli oluyor. Çünkü Ramazan orucundan sonra en kuvvetli oruç Aşura günün orucudur. Aşura günü biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'ten evvel farz idi. Sonra Ramazan-ı Şerif farz edilince Aşura gününün orucunun farziyeti neshedildi. Sünnet-i müekkede kuvvetli sünnet olarak kaldı. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin de Musa aleyhisselamın ümmetiyle denizden Firavun ve hanedanının denizde boğulmasının ardından kurtuluşlarını kutlamak amacıyla o günde oruç tuttuklarını işitince seneye inşallah biz onlara benzememek için 9-10 bir gün evvelinden tutarız buyurdular. Fakat bir dahaki seneye sağ çıkmadılar sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiler. Bu itibarla buyruğu bize sünnet olarak kaldı. Onun için Aşura gününü yani cumartesiyi tek tutmuyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi olursa çok iyi olur. Olamazsa en azından cuma, cumartesi olarak tutulması sünnete uygun düşüyor. Faziletleri, meziyetleri sonsuz. Efendim, böyle mübarek hafta, perşembe, cuma, cumartesi 3 gün peş peşe oruç tutana Allah-u Teala Hazretleri 900 sene sıralı ibadet etmiş sevabı yazıyor ki Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresidir. 1250 sene ala rivayetin yaşamıştır ama nübüvvet süresi 950 sene olduğu Kur'an'ın nasıyla sabittir. 900 sene ne demek? Kim 900 sene yaşamış? Kim 9 sene sırf ibadet yapabilmiş? 900 sene ibadeti Allah 3 güne vermiş. Ama hangi ayda olursa? Haram aylarda. Bir de özellikle Muharrem ayında olursa Ramazan'dan sonra en üstün oruç. Bir de Perşembe, Cuma, Cumartesi de tam Aşure'ye de denk gelirse böyle bir şey bir daha hangi sene denk gelir? Onun için inşallah ihmal etmeyelim. Aldanmayalım, aldatılmayalım. Nefse uymayalım. Ne olacak? Günler çok kısa. Eşşitâ-u ganîmetül mü'min dâle leylû fe kâmeû ve kasûra nehârû fe sâmeû. Kış müminin ganimetidir. Eşşitâ el ganîmetül bâride. Serin ganimet. Gece uzar. Gece uzayınca teheccüde kalkmak kolay olur. Şimdi adam 5'te kalksa teheccüdün vakti kalıyor. 5'te kalksa. Bu ne kadar güzel geniş bir gece. Kış ayları mevsimi münasebetiyle. Onun için insan düşünmesi lazım. İbret alması lazım. Ders alması lazım. Allah'ın dostları bu geceleri ibadetle geçirdiler. İbadet yapabilmek için kışı gözlediler. Uzun geceleri beklediler. Ve ölümden hiç korkmadılar, çekinmediler. Ancak ne dediler? Ya Rabbi bizim üzüntümüz uzun gecelerde sabahlara kadar teheccüd kılıp zikredecek dostlarım var. Biz kabirde boşuna yatacağız. Onun için Allah-u Teala'dan kabirde de namaz kılma müsaadesi istediler. Zikretme müsaadesi istediler. Sabit el-Bunani radıyallahu anh tabiinin ulularındandır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın efendim ziyaretinde bulunurdu. Elini öperdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değdi bu senin elin derdi. Yüzüne sürerdi. O Sabit Hazretleri öyle derdi. Ya Rabbi bir kişiye kabirde namaz kılma müsaadesi verdiysen bana da ver. Onu lahde indiren bir baktı. Hemen kabre koydu, koyar koymaz üstünü kapattığında bir de baktı ayağa kalktı namaza durdu. Şaşırdı kaldı. Az daha lahitçi, mezarcı düşüp efendim ölecekti. Bunları hep Kasr-ı Arifan dergimizde yazıyorum. Her ay ilk sayıda, ilk efendim yazıda, baş yazıda bunları yazıyorum. Ne ilimler yazıyoruz? Sizin okumanız için. Fuzuli işlerle meşgul olmayın. Dünyanıza, ahiretinize yaramayan işleri efendim vakitlerinize ziyan olarak değerlendirmeyin. Bak neler yazılıyor, okuyun. İşte bu mübarek insan kabirde namaz imkanına sahip olanlardan. Daha çok velilere kabirde namaz verilmiş, kabirde zikir verilmiş, ibadet verilmiş. Onlar neye hasret çektiler? Ya Rabbi biz efendim neyi düşünmüyoruz? Biraz daha yaşasak da yemekler yesek, sular içsek, efendim eğlensek, keyif etsek, evlensek bunları düşünmüyorlar. Şimdi insanlar niçin yaşamak istiyorlar? Niçin öleceklerine üzülüyorlar? Adam ne diyor? Diyor ki yahu diyor öleceğiz diyor fakat diyor biz öldükten sonra ne diziler çıkacak onları kaçıracağız diyor. Ne filmler çıkacak onları kaçıracağız diyor. Ya. Yahut da bizim takımın ne maçları olacak onları seyredemeyeceğiz. Vah vah vah yazık olacak diyor. Adamın derdine bak. Mezar taşına adam tuttuğu takımın amblemini yerleştirmişler. İşte falan takımış. Yahu mezar taşında o takım ne fayda eder? Ayet yaz, hadis yaz. Rahmet iste. Allah'a yalvar. Gidi koçum. Bir de bakıyorum altına kaç sene olmuş öyle 30 sene. Dedim senden sonra takımın ne goller yedi haberin yok. İnsan şimdi biraz daha yaşasam da bu filmleri seyretsem, maçları kaçırmasam, şovları kaçırmasam böyle bir temenni olur mu ya? Sen o Allah dostları gibi ben neye üzülüyorum diyor. Kabirde boş yatacağım. İnsanlar zikir edecekler. Sabah teheccüd, gece teheccüd kılacaklar, sabaha kadar ibadet yapacaklar. Hele ki uzun kış gecelerinde. Geceler uzayınca kalkmak kolay oluyor. Gündüzler kısalınca Oruç tutmak kolay oluyor. Beşte iftar oluyor. Ne olacak bir sabah kahvaltısını yemedikten sonra zaten hemen nefis zaten bir sabah açlık numaraları yapar. Ondan sonra alışır. Beşte de iftar ediyorsun. Sağlığı sıhhati yerinde olanlar için. Bu ne büyük nimettir. Bu oruç ne büyük ibadettir. Rabbimizin razı olduğu bir ameldir bu. Onun için nefsi terbiye eder. Yeter ki iftarda da biraz az yensin. Sünnete riad edilsin. Sahurda yemek serbest edilmiş. İftarda hem sağlık açısından hem sünnet açısından çok yemek uygun görülmemiştir. Bu sünnetlere riad üzere. Bir de oruç tutarken haramlardan sakınılırsa, efendim, günahlar işlenmezse, özellikle yalandan, bir Müslümanın ardından konuşmak, gıybetten, birinin lafını öbürüne taşımak, nemimetten, yalan yere yemin etmekten ve namahremlere şehvetle, kötü gözle nazar etmekten, bakmaktan, bunlardan özellikle sakınılmak şartıyla. Hamsun yufattır nesaim. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. El-kezibu vel-gıybetu vel-nemimetu vel-yeminul-kâzibetu vel-nazaru şehveti. Onun için مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ الْلُحُومَ النَّاسِ İnsan eti yiyenin orucu yoktur. Öyle ya, normal et yesen orucun bozuluyor. Gıybet edersen اَيْحُبُّ حَدُّكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا اَخِي مَيْتَنْ فَكَرِتُمُ Ölü kardeşinin etini yemeyi kimse sever mi? İstemezsiniz değil mi Allah buyuruyor gıybet hakkında? O zaman bu da sevabı bozar. Orucu bozmaz ama fıkıh açısından sevabı bozdurur. Boşuna niye aç susuz duralım canım? Madem oruç tutuyoruz o sırada gıybet etmemeye bakalım, dedikodu etmemeye bakalım, şehvetle sağa sola bakmamaya bakalım. İbadetle taatla geçirelim, meşru işlerimize bakalım. Ticaret zararlı bir şey değil. Yeter ki yalan olmasın. Efendim söz bozmak olmasın, faiz rüşvet olmasın. İşine, meşru işine insan bakabilir. Bu oruçtan buna mani değil. Bu şekilde tutulursa, haramlardan sakınılırsa, efendim, kem min saimin leyse min siyami ille cu'u vel adaş. Nice oruçlular var ki, orucundan yanına açlıkla susuzluktan başka bir kar kalmıyor. Tehdidinden kurtulursa, efendim, orucunu bir mücerred açlık ve susuzluk manasında değil de bir ibadet ve taat, huzur ve huşu içerisinde Mevla'ya kulluk anlamında ifade edebilirse bu ne büyük iş. İşte elhamdülillah tam oruç günlerindeyiz. Önümüzde Perşembe, Cuma, Cumartesi var. Bu ne büyük günler. Tutalım, tutturalım. Birbirine mesaj çekelim, haber edelim. Aşure'nin günü cumartesidir ama tek tutulmaz. Yani illa cuma eklenecek ona. Veya pazar eklenecek. Yani ama günü cumartesi denk geliyor takvimde. Ama Perşembe, Cuma, Cumartesi tutana zaten haram ay olduğundan, bir de Muharrem olduğundan 900 sene ibadet sevabı var. Buna efendim kim erişmiş bu devlete, bu nimete ya? Bu kime nasip olmuş? Mübarek aylar geliyor, geçiyor. Gözümüzün önünde ırmaklar akıyor. Biz susuz kalırsak, efendim o ırmaktan bir su ağzımıza alamazsak bu acizlik olmaz mı? Allah bize hem su verdi, hem almaya el verdi, hem imkan verdi. Niye susuz kalalım? Cenneti yarattı. Malını, canını satana cenneti söz verdi. Canını satmak ne demek? İşte oruç tuttun. Aç kaldın, susuz kaldın. Allah için aç kalana, susuz kalana cennet tahımlarından yedirmek, cennet şaraplarından içirmek Allah üzerine hak olur. Mevla'ya bir şey vacip olmaz ama o kendine hak ediyor bunu. Ben söz verdim buyuruyor. O zaman işte sana ne diyorlar? Sen oruç günde oruç tut. Namaz saatinde namaz kıl. Zikir saatinde zikret. Güneş doğmadan batmadan tesbih et. Sübhanallah ve hamdi oku. Haramlardan sakın. Öyle ya şimdi. Zina da bedenle alakalıdır. İçki de bedenle alakalıdır. Bunlar canının çektiği şeylerdir. Ama sen nasıl cennet isteyeceksin? Ne yüzle Allah'tan cennet isteyeceksin? Pazarlığı bozarsan. Hani canını malını vermiştin de cenneti almıştın. İkide bir pazarlık bozuyorsun. Nasreddin Hoca'nın ev satmasına döndü senin işin ya. Nasreddin Efendi derdi. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri. Büyük velilerden idi Nasreddin Hoca. Mübarek zat. Adama ev sattı. Dedi ki ben köye çıkıyorum. Köye yerleşeceğim dedi. Şehirdeki evini satıyor. Adam da tamam dedi. Hoca Efendi kaça şu fiyata? Yalnız pazarlığa bir şart koydu. Dedi ki ben bu evi satıyorum ama üst kata bir çivi çakmıştım dedi. O çivi pazarlığa dahil değildir. O benim olarak kalacak. Ya ne muzip adamsın dedi ya. Evi sattın da o çivi de senin olsun, bana ne? Adam anlamadı ki. Hafta günü köyden indi. Ondan sonra almış ciğerleri, kan leş içerisinde delik çuvala koymuş. Kapıyı çalıyor adam. Aa ne oldu, hayrola? Şunu benim çiviye as. Ya ev leş oluyor, kokuyor. Bir de çiviye çıkarana kadar, üst kata indirene kadar akıyor, kokuyor. Ondan sonra. Ertesi hafta geliyor, işkembeleri almış dolmuş. Şunu benim çiviye as. Adam da bir şey diyemiyor şimdi. Pazarlığa çivi dahil değil ya. Bu sefer sonunda adam, yahu dedi, çivini de evini de al dedi, hoca ben bu pazarlığı bozacağım dedi ya. İşte bu. E sen şimdi malını sattın mı satma, zekat ver. Ama şimdi benim zekatım ne kadar tutuyor biliyor musun hoca efendi? Ne bileyim, senin malını bilmiyorum ki zekatını bileyim. E ne kadar? E benimki 1 trilyon kadar tutuyor. E sana mı acıyacağım? Demek borcundan, zaruretinden hariç 40 trilyonum var. Sana ne acıyayım ki ben? Ondan sonra ama işte 100 milyon, 200 milyon, 250 milyon kolay oluyor da o milyarlar, 100 milyarlar, trilyonlara gidince rakamlar, şimdi sıfırlar da atıldı zaten, hepten onu da hiç bilmiyorum, karıştırıyorum. Bu sefer milyon, milyar dedim mi çok yükseldi şimdi. Eski hesap konuşuyorum yani, hesabı ona göre anlayın. Ne olacak? Adama zor geliyor vermek. Ne oldu? Cenneti aldın mı? Aldın. Malını sattın mı? Sattım ya Rabbi. Ama pazarlığı bozuyor. Ne diyor? Ama bu çok oldu ya şimdi, nasıl olacak? Mal canın yongasıdır. Etinden et kesilmiş gibi oluyor. Adam öyle dedi. Birisi bana dedi, hoca efendi zekat veriyorum ama dedi, şu ayağımdan et kesmiş kadar acıyor dedi. Dedim ne diyeyim adama, zorla hayır hayırdır, seninki daha sevaptır dedim ya. Versin, ne yapalım şimdi, farzını yerine getirsin. E canını sattın mı sattım. E canını sattınsa kalk sabah namazına. Ama şimdi uykum var. Efendim hadi ikindi namazı, eşini müşteri var ya, çok yoğunuz ya. Nasıl canını sattın ya, sen hep pazarlığı bozuyorsun. Mevla da sana cennetini vermezse ne yapacaksın? Ezanlar okunduğun için duymadın. Yatıp topraklara yüzün sürmedin. Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah ben ne cevap vereyim diyor aşık şair ya. Rabbimize verilen söz bozulur mu? Başkasına verilen söz bile bozulmaz. Mevla harap etmiş. Ya zatına karşı verilen sözü efendim bozmak ne kadar vefasızlık olur? Mevla sözünü bozmuyor. Ve'den aleyhi hakkan fit tevrat vel incil vel Kur'an. Tevrat'ta da İncil'de de böyle yazılmış. Bak Kur'an'da da size bildiriyorum. Şimdi Tevrat'ı İncil'i okumanız caiz değil. Tevrat İncil tahrif edildi, değiştirildi. Allah'tan geldiği şekliyle kalmadı. Ama onlarda da ne yazdığımı size Kur'an'da bildiriyorum. Kur'an'ı okuyan, dinleyen hepsini okumuş, dinlemiş olur. Kur'an'la amel eden hepsiyle amel etmiş olur. Şimdi öbür kitaplardan mesul değilsiniz. Siz Kur'an'dan mesulsünüz. Söz veriyorum size, bak bu sözü malını canını feda edene, İslam'ı yaşayana, emirlerini tutup yasaklarından sakınana sözüm var, pazarlığım var. Ve men evfa bi ahdi min Allah. Peki Allah'tan daha çok sözünde kim durabilir? Ahdine vefa hususunda kim Allah'tan ileri geçebilir? Festebşirû bi bey'ikumüllezî bâ'atun bihi. Öyleyse sevinin, müjdeler olsun. Alışverişiniz mübarek olsun. Bak ne büyük alışveriş yaptınız. 5 para etmeyen malınızı canınızı verdiniz. Bahası biçilmeyen cenneti satın aldınız. Kim öyle cenneti verir senin malına canına ya? Canımız da ayıplı, malımız da ayıplı. Onun için şeytan devreye girdi. Şeytan Mevla ile efendim görüşüyor. Mevla'yı görüyor manasında değil. Ama aralarında muhataplık oluyor. Dedi ki ya Rabbi, sen bu kulların malını canını aldın. Bunlara karşılığında cenneti söz verdin ya. Evet. Fakat bunların malı canı senin zatına şanına yakışmıyor ki. İbadetleri noksan. Namazları gaflet üzere. Abdestleri kusurları, taharetlerinde hata var. Orada eksik var. Burada noksan var. Zekatları ona keza. Bir hac yapıyorlar. Kaç tane noksan yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bayi dedi. Yani bayi satan. Bayi bir akit yapsa, müşteri bayi arasında bir malı efendim alsa bir müşteri, yani Mevla müşteri oldu. İnne Allah iştera, Allah satın aldı. Mevla bize müşteri oldu, malımızı canımızı istedi. Biz de malı canı verdik, ondan sonra cenneti satın aldık. Bu manada Rabbimiz müşteri oldu. Biz bayi olduk. Dedi ki, İblis Allah'a akıl öğretiyor, fetva öğretecek haşa. Diyor ki, ya Rabbi sen diyor bunların malını canını aldın ama bunlar senin istediğin gibi ibadet yapamadılar, ayıplı çıktılar. E şimdi sen mesela bir müşteri olarak gittin, bir galeriden araba aldın. E adam sana sağlam diye verdi. Aldıktan sonra bir çürüğü çıktı. Ne olur İslam fıkhına göre? Bu kişinin o malı iade etmesi hakkı doğar. Götürür o malı, der ki adama, akıt bozulmuş, pazarlık bozulmuştur. Çünkü şarta uymadın. E sen yalan konuştun, beni aldattın, dedin ki bunda vuruk çarık çürük yok. E bu böyle vuruk çıktı. E o zaman ya Rabbi diyor, madem ki sen bunların malını canını aldın ama bunların malı canı da sana layık çıkmadı, o zaman senin bunların malını canını iade hakkın doğdu. Ver bunları bana diyor. Ben müşteri oluyorum. Cehenneme alacak bizi. Mevla da buyurdu ki, ey iblis, sen benim şeriatimin cahilisin. Sen benim dinimin ehkamını bilmezsin. Çünkü benim fıkhıma göre nasıldır? Bir müşteri aldığı malın ayıbını, kusurunu bilerek alırsa geri iade etme hakkı yoktur. Ben de bunların ayıbını, kusurunu bile bile kabul ettim. Ben bilmiyor muydum ki doğru namaz kılamayacaklar? Ben bilmiyor muydum ki bir haç yapacaklar, kaç tane noksan yapacaklar? Ben biliyordum bu kullarımdan bana layık amel çıkmaz ama fazl-ı keremimle kabul ettim. Şimdi daha geri verme hakkım yok. Yani kendi kendimi bağladım. Kimse beni bağlayamaz. Onun için sen havanı alırsın. Dostlarımı vermem sana, kullarımı vermem sana, inananları vermem sana. Yakmam cehennemin ateşine, narına. Mevla böyle buyurdu. Bak hakkımızda ne kararlar alınıyor. Ne konuşmalar, ne görüşmeler yürütülüyor. Bir şeyden haberimiz yok. Onun için ahde vefalı olalım. Mevla sözünü bozmaz. Yine sözünü bozan biz oluruz. Ama zarar eden de biz oluruz. Mevla kardan zarardan münezzehtir. Yazık ederiz kendimize. Çok pişman oluruz ahirette. Bu dünyadaki bir karlı işi kaçırmaya benzemez. Bu dünyadaki bir ziyana zarara benzemez. Bu maddi manada iflasa benzemez. Sonsuz cenneti kaçırmak tehlikesi var. Sonsuz ateşlere yanmak tehlikesi var. Hadi imanını kurtarsan bile günahın kadar cehennemde yanmak kolay iş midir? Binlerce sene yanıp günahına temizlik olsun, kefaret olsun diye beklemek kolay iş midir? Bir kere bile ateşe girip çıkmak kolay iş midir? Göz kesilecek iş midir? Cennette efendim o kadar yüksek dereceler varken alttan bakmak yukarıya, dünyadan yıldıza bakar gibi bakacaklar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin biriniz dünyadan yıldıza bakar gibi aşağı derecedekiler cennetteki üst derecedekilere bakacaklar buyuruluyor hadis-i şerifte. Evet, cennete gireyim de çöpçü olsam yeter. Cennette çöp yok ki çöpçü olsun, çık dışarı derler adama. Sen ne biçim konuşuyorsun? Yani cennete hakaret, çöpçü olsam yeter. Sanki cennette çöplük var. Ama dünya meselesine geldi mi, şu ev olsun, yok yok, bu daha iyi, bu olsun. Öbürü bu daha güzel, bu daha, bunun manzarası daha iyi. Arabanın bunun modeli daha iyi. Bir cep telefonu değiştir. Şu çıktı, hemen değiştir. E niye yeter demiyorsun? Cennete geldiği zaman da al sana işte 3 gün oruç tut, perşembe, cuma, cumartesi, 900 sene ibadet cevabı var. Ya şimdi kalsın, ben almayayım biliyor musun? Çünkü ben açlığa da pek dayanamıyorum. Perşembe, cuma, cumartesi falan mesai günleri, iş var, güç var. Efendim cennette çok sevap var, fazilet var ama yani farz değil, bir şey değil canım, aman kalsın o kadar. Gitti mi cennete, bir de oruç tutanlara alttan bakar. Onların tabii hasret çekmez, cennette üzüntü yok. Üzüntü manasında pişmanlık yok. Çünkü o zaman cennet zindan olur adama. Öyle yer cennet olur mu? Dünya ancak pişmanlık yeridir. Her dakika bir şey oluyor, pişmanlık. Ahirette, cehennemde pişmanlık diz boyu zaten. Ama cennette pişmanlık olmaz. Cennette bir tek hadis-i şerifte buyurulduğu üzere la tehasseru ehlül cenneti fil cenneti ala şeyin illa ala saatin merrat bihim lem yezkurullaha azze ve celle fiha. Cennet ehli cennete girdikleri zaman hiçbir şeye pişmanlık çekmeyecekler. Çünkü orası hasret, nedamet, hüzün, esef yeri değildir. Ancak cennete girenler bile Allah-u Teala'yı zikretmeden geçirdikleri bir an ve nefes yüzünden pişmanlık çekecekler. Nasıl biz şu anı zikirsiz geçirdik? Nasıl biz şu saniyeyi zikirsiz geçirdik? Buna bakarsan bizim hasretimiz çok olur. Zikirsiz geçirdiğimiz vakitler çok olur. Ama şimdi burada ben konuşuyorum, sen dinliyorsun. Ne konuşuyorum ben? Ayet hadis okuyorum. İlim meclisi kurduk burada. Bu sofra cennet bahçesidir. Ha o zaman tamam, bu zikir sayılır. Şimdi sen de beni dinlerken bir yandan okuyayım demene lüzum yok. Bir yandan la ilahe illallah zikrine lüzum yok. Bu şimdi ilim meclisidir. Ders okursun, tefsir okursun, hadis okursun, fıkıh okursun, okutursun. Biri konuşur, öbürü dinler, biri okur. Müzakere olur. Bunlar hep ilim meclisidir. En üstün ilim bu, zikir budur. La ilahe illallah zikrinden üstün olur ilim meclisi. Çünkü la ilahe illallah'ın faziletini nereden anlayacaksın? İlim meclisini dinlemesen hiçbir şey bilmezsin. O zaman hiçbir fazilet duymadığından yapamazsın. Bir şeyi amel ilme tabidir. Bilmeden ne yapılabilir? Hadis-i şeriflere göre ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namaz kılmaktan da üstündür. 1000 cenazede katılıp 1000 Uhud dalgada sevap almaktan da üstündür. 1000 hasta ziyaretinden üstündür. Ya Kur'an okumaktan bile üstündür diye. Sahabe şaşırdı, dediler ya Resulallah, Kur'an okusak mı daha iyi? İlim meclisinde müzakere mi yapsak? وَلْيَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْعِلِمِ Buyurdu ki, ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı? Ayetleri okusan, manasını bilmesen, hükmünü bilmesen, helal ve haramını bilmesen, ona göre doğru inanmasan, o Kur'an ne yapsın sana? رُبَّتَ عَلِلِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ اِلَعَنُ İşte ne dedik, nice oruç tutanın açlık susuzluk kar kalır yanına. Nice Kur'an okuyanlar var ki, Kur'an lanet eder ona. Okuma beni, Allah belanı versin diyor. O hala efendim hastayı ziyarete giden sağır gibi, hasta bunalmış bıkmış, ya kim gönderdi seni diyor ya. Hiç yani kalk git demek istiyor, o da sağır. Zannediyor ki seni getiren gönderenden Allah razı olsun diyor. Biraz daha oturuyor. Hasta bunalıyor ediyor. Ondan sonra ya kalkmaz mısın ya, tamam ben uyuyacağım diyor. O hala efendim biraz daha otursana zannetiyor. Sıralı Kur'an okuyor. Kur'an da ona Allah belanı versin, okuma beni ya diyor. Helalıma inanmazsın, haramıma inanmazsın. Senin benimle ne işin olur diyor. O hala ben hatim indirdim, duasını yap hoca efendi diyor. Onun için ilk mesele huzur, huşu, itikat, sağlam inanç, hüsnü zan, Allah hakkında güzel düşünce, ümit, raca, yakin, şüphesiz itikat. Mesele bu. Onun için dünyaya geldi mi talebimiz büyük oluyor. Ahiret hususunda niye rağbetimiz az oluyor? Ali Haydar Efendi babamız öyle buyururlardı kaddesallahu aleyhi ve sellem. Cennete eli kadar kanaatkar görmedim. Ne büyük söz. Yani cennete girecekler inşallah, biz namzetleriz. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine mensup müminleriz. Efendim iman edip salih ameller işleyenlere vaat edilen cennetin inşallah efendim müşterilerindeniz. Allah pazarlığı bozmaktan muhafaza buyursun, amin. Ama cennet ehli kadar kanaatkar görmedim. Ne demek? Aman en alt tabakaya da gitsem yeter. Ayağımı soksam, kapıyı kapatsam yeter. Niye kanaat ediyorsun? O zaman dünyada niye kanaat etmiyorsun? Ya efendim kafamı sokacak kadar bir yuvam olsa yeter diyorsun. Ne kafanı? Arabanı da sokacak kadar garajın var. Ondan sonra efendim şu kadar maaşım olsa yeter diyorsun. 10 mislini verseler de yeter demiyorsun. Sen niye dünyada kanaat etmiyorsun da cennete kanaatkar oluyorsun? Bunlar iman zafiyetinden gelir. Yakın zayıfliğinden gelir. Demek senin şüphesiz inancın zayıftır. Çünkü sen ahirete görür gibi inansan, cennetin köşklerine, saraylarına, hurilerine, efendim hizmetçilerine, vildanına, hilmanına böyle gözle görür gibi inansan, onları kazanmak ve onlara kavuşmak, tabii ki niyet onları kazanmak olmayacak ama karşılığında bu var bilmek ve bu bilginin inanç derecesinde kuvvetli olması, şüphesiz itikat derecesine varması, tabii ki seni ne yapar? O hususta kanaatkar yapmaz. Ya ne yapar? İstekli yapar, rağbetli yapar, hevesli yapar. Doymazsın. Ya bu perşembe, cuma, cumartesi tutmakla olmaz. Bir de haftada tutsan bu oruç var mı? 900 sene var. Bir 900 sevabı daha alayım eder, 1800 sene ya. Fazla mal göz çıkarmıyor da fazla ibadet göz mü çıkarıyor? Ondan sonraki haftada var mı? Var. Ne zamana kadar? Muharrem ayı bitene kadar. Muharrem ayı bitti mi daha ne zamana kadar yok? Recep ayına kadar yok. Çünkü bir daha haram ay ne zaman geliyor? O tek olan haram ay Recep ayında geliyor. O zamana kadar bir daha Perşembe, Cuma, Cumartesi tutayım da 900 sene ibadet yok. O arada da kim bilir? Kimler öle, kimler kala? Onun için Mevla bize büyük imkanlar verdi diye başladım sözlerime. Sebepler halketti bize. Sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan etti, lütfetti bize. Oruç tutabilecek, namaz kılabilecek. Bak bu sohbetleri dinleyebilecek. Bunlar hep sağlık ister. Sağır olan nasıl dinleyecek şimdi? Kulağı çalışmasa, başı ağrıyan adam ne anlayacak şimdi? Kafasına ağrı tutmuş, duvara vuruyor. Bu adam şimdi bu sohbeti dinlese ne anlar? Karnı bile ağrısa, dişi bile ağrısa hiçbir laftan anlamaz. Ayağı ağrısa anlamaz. Rabbim ağrısız, sancısız, sıhhat afiyet üzere. Nerelerden dinliyorsanız, internetlerin başında, uydulardan, radyolardan, arabalarda, evlerde, ocaklarda. Ya, huzur içerisinde, rahatlık içerisinde dinliyorsunuz. Rabbim lütfetti size. Bize de ihsan etti, bu konuşmayı nasip etti. Onun için kıymet bilelim. Gecemizin, günümüzün değerini bilelim. Ayımızın, mevsimimizin değerini bilelim. Kış mevsimi şimdi. Oruç tutmak kolay. Efendim gece teheccüd kolay. Uykunu alıp da kalkabiliyorsun. Gündüz de efendim çabuk iftar olduğu için. Bak daha 9'da iftar olacak saatler geliyor. 9'a çeyrek kalana kadar iftar gidiyor. Arada 4 saat var. Kolay iş mi bu? 4 saat az bir şey mi? İnsan en çok son saatlerinde zorluk çekiyor. Bazı kere 20 dakika kala, 15 dakika kala bile sıkıntıya düşen var. Adamın dediği gibi, yahu dedi, Allah bilir işini de dedi, bu seferde 4 rekat farzı 2'ye indirdi. O kadar yorgun idim ki dedi, 3 rekat olsa kılamayacaktım. Hadi konuşma be. 30 da olsa kılacaktın, öyle laf denir mi ama? İşte adam öyle diyor yani, Allah nasıl bu 2 yaptı bunu diyor, 2'yi kıldım diyor böyle, bittim diyor ya. Rabbimiz öyle. Kolaylık murad ediyor bize, zorluk murad etmiyor bize. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şimdi mübarek Muharrem ayı, mübarek Aşure, mübarek günler, oruçlar kışa çattığında bu her mevsim böyle olmuyor. Seneler sonra bu dönüyor, değişiyor. E şimdi ganimet bilsene, fırsat bilsene, değerlendirsene. Bak bir mal geldi, ucuza düşürdün, pahalıya satacaksın. Sürümlü mal, güzel mal tutuldu bilmem ne. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl ganimet biliyorsun? Çünkü neden? Dünyanın karına zararına inanıyorsun. İşte böylece ahiretin ticaretine, karına zararına. İman etsen, imanın da şüphesiz olsa, sen o zaman bu ganimetin peşine düşersin. Bu mevsimi bileceksin. Ondan sonra Muharrem ayı. Bu ne demek? Allah'ın haram kıldığı ay. Adı haram kılınmış ay zaten. Bu mübarek ayın ne kadar önemi var Allah'ın dinde. Bundaki mübarek 10. gece Aşura gecesinin. O 10. gün Aşura gününün. Bu hususta sohbetler yapmışım, kasetlere alınmış çok. Her dakika her şeyi anlatamıyorum. Benim de çok sağlığım müsait değil. Ama evvelki kasetlerde var. Bunları arayın, bulun. Efendim CD'leri var, kasetleri var. Dinleyeceksin oradan. Neler okunacak, ne namazı kılınacak, ne okunacak, hangi amel edilecek. Aşure gününü. Ne güzel amelleri var, ne faziletli amelleri var. Efendim, bunlarla amel edeceksin. Bunu ganimet bileceksin. Senede bir kere geliyor. Mübarek gün, bütün peygamberlerin kurtuluş günü. O cuma gecesi, cumayı cumartesiye bağlayan gece, o ne büyük gece. Rabbim ihya edecek. İhya edenleri ihya edecek. Dünya ahiretlerini mamur edecek. Ya hoca efendi, senin de gecen gündüzün bitmiyor ya. Bir günah işleyeceğiz, vakit kalmadı ya. O bitiyor başlıyor, o bitiyor başlıyor, o bitiyor başlıyor. Zülhicce dedin 10 geceler, o geçti. Muharrem şimdi, bu 10 gecelerin hepsine kadar kıymetli. Şimdi bu gece ne kadar kıymetli. Ve leyalin aşır, 10 geceye yemin ederim buyurulan 10 gece, 3 rivayetten bir rivayete göre Muharrem'in ilk 10 gecesidir. Onun için Zülhicce'de de Muharrem'in bu 10 gecelerinde de Evliyaullah ve Ehlullah itikaf yaparlardı. Camiden çıkmazlardı. Bunlar boş işler midir? Bu adamlar karını zararını bilmez miydiler? Bunlar dünya zevkini keyfini bilmez miydiler? Niçin böyle bu geceleri günleri oruçla ibadetle geçirirdiler? Çünkü onlar ahiret ticaretini çok iyi bilirdiler. Ya bize örnek olsunlar, bize ibret olsunlar efendim, bize güzel bir efendim numune imtisal ittiba edeceğimiz, kendilerini izleyeceğimiz örnek kabul edelim onları. Onlar gibi yapalım. Selefi salihinin bu gecelerdeki ibadetleri, kitaplar doludur. Bugünlerdeki oruçlarıyla kitaplar doludur. Hiç Allah dostlarından bu günleri oruçsuz geçiren var mıdır? Bu geceleri ibadetsiz geçiren var mıdır? Dünya kuruldu kurulalı, bütün peygamberlerin kurtulduğu, bütün enbiyanın, evliyanın tazim ettiği, ya Aşure gecesi günü geliyor. Şiratül İslam'ın metninde ve min sünnetil İslam tazimu yevmi Aşura. Aşura gününe tazim etmek, değer vermek. Bu değer vermek nasıl oluyor? Oruç tutarak, onda namaz kılarak, ibadet yaparak, sadaka vererek, hayır yaparak. Bütün bunların hep izahları var, şimdi vaktim yok. Aşura gününe tazim ve hürmet İslam'ın sünnetindendir diyor. Biz de Müslüman olduğumuza göre günümüzü, gecemizi değerlendirelim. Aşure çorbası pişirmekle bu iş bitmez ki. O da bir sünnettir. O da ta Nuh Aleyhisselam'dan kalma. Çünkü Muharrem'in onu da Aşure günü gemi Cudi Dağı'na indi. Nuh Aleyhisselam karaya ayak bastı. 6 ay gemide kaldılar. Dünya tufan oldu, deniz oldu. En yüksek dağın üzerine 18 arşın su çıktı. Hiç kafasını çıkaran, başını çıkaran dağ bile yoktu. Sonra Cudi Dağı'ndan su çekilince oraya yerleştiler. Ve yanlarında ne varsa malzemelerden istedi Nuh Aleyhisselam. Bunun üzerine işte mercimek, nohut vesaire, efendim buğday getirildi. Herkeste kalan şeyler birleştirilerek Aşura çorbası pişirildi. Nuh Aleyhisselam buna dua etti, bereket duası etti. Tabii şimdi değiştirildi. O zaman 5 çeşitse şimdi 50 çeşit içine koyan, dışına koyan, efendim üstüne nar eken, öbürüne bilmem efendim tarçın eken dolu. Çeşit çeşit çıktı. Neyse. Orada ayet yok, hadis yok. Sen de bana incir yakışıyor. Sen de incir koyarsın. Öbürü kayısı koysun. Bunlara biz karışmıyoruz. Teferruata girer. Hepsi mübarek olsun. Yeter ki helal maldan olsun. Haram maldan olmasın. Bir de insanlara hediye yapılsın. Konu komşuya dağıtılsın. Özellikle yiyemeyen fakirlere dağıtılsın mesela. Bunlar sünnet. Ama şimdi Aşure günü bitiyor. Ondan sonra bir hafta sonra Aşure yapıyor. Öbür ayın sonunda Aşure yapıyor. Ya Aşure yapmanın şeyi illa vakti de yok şimdi. Sen bugünden yap. O da mesele değil. Ama tabii 10. günde özellikle Aşura çorbasının o güne rastlaması, o günün iftarında, Aşure iftarında bulunmasında tabii ki bir mana var. Bir maksat var, bir ehemmiyet var. O günün, mevsimin önemi var. Onun için feyzi bereketi fazla olur. Başka günlerde yaptığın normal yemek olur. Baklava yaptığın yediğin gibi olur. Ama o gün yaptığında neler olur? O gün Nuh Aleyhisselam'ın, Mevla Teala'nın ya Nuhuh bit bi selamin minna ve berekatin aleyk ala ümmemin mimmen ma'ak buyurduğu üzere ey Nuh, bizim selamımızla ve üzerine yağan bereketlerimizle ve seninle beraber 8 kişi kurtuldu. Bir rivayet 80. Bunlardan gelecek ümmetler. Kime işaret? Bize işaret. Ta bize kadar geldi, şu kıyamete kadar da gidecek. Biz Türk milleti olarak Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan Sam, Ham, Yafes'ten, efendim Yafes'ten gelmeyiz. Şu anda bütün dünya milletleri Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan gelmedir. Çünkü gemide kurtulanlardan ancak Nuh Aleyhisselam'ın soyundan nesil devam etti. Geri kalan dünyayı Allah tufanla gark etti, helak etti. Şu anda Nuh Aleyhisselam Ebu'l-Beşer-i Sani Hazretleri'dir. Yani beşerin ikinci babasıdır. Nasıl dünyada kimi görürsen bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindendir diyebiliyorsan, dünyada kimi görürsen aynı zamanda Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetindendir de diyebilme imkanına sahipsin. Hiç ayrım yapmana da lüzum yoktur. Ama oğullarına gelince ayrım vardır. Çünkü Türk milleti Yafes'in efendim soyundan gelmektedir. Diğerleri işte Yahudiler Sami ırkından gelmektedir vesaire. Milletler bu şekilde ırk olarak ayrılmaktadırlar. Rabbimiz ne buyurdu? Sana da seninle birlikte olanlara demiyor. Alâ ümmemin mimmen ma'ak. Seninle birlikte olan oğullarından gelecek ümmetler. Hangi ümmetler? iman eden, İslam üzere olan, efendim, inneddine indellahi İslam, tek din İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı, Nuh Aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. İslam Allah'a teslimiyet demek. Hangi zamanda, hangi dönemde, hangi peygamberi, hangi kitabı gönderdiyse, indirdiyse ona teslim olmanın adı İslam'dır. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin adı değildir sadece. İslam bütün peygamberlerin dininin müşterek adıdır. Bu itibarla bütün Müslümanlara, Rabbim kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bereketler yağdırarak selamlar ve bereketlerle inin buyurdu. Biz de o gemide bulunduk. Biz de babaların sulbündeydik. Babalarımızın, atalarımızın kim bilir kaç yıldır daha nereden Nuh Aleyhisselam'ın efendim Yafes oğlunun sulbündeydik. Nasıl ki onlar da evvelce kimin sulbündeydiler? Adem Aleyhisselam'ın sulbündeydik hepimiz. Galübelada da onun sulbünden, onun zürriyetinden olarak bel kemiğinden ihraç edilerek zerrecikler halinde saçılarak Mevlamızın huzurunda Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm hitabıyla muhatap olan da galübela. Olmaz mı? Tabii ki Rabbimiz sensin diye cevap veren de biz idik. O zaman da Adem babamızın sulbündeydik. Bu itibarla Aşure günün bereketi çok. Aşure çorbasına bereketi çok. Ama o gün olduğu zaman Muharrem'in 10'unda yapıldığında ne oluyor? İşte o bereket. O Rabbimizin bereketle inin buyurduğu gündeki yağan bereket aynen eve ocağa yağıyor. Bunlar hurafe değildir. Bunlar kitabi şeylerdir. Kaynaklara dayanmaktadır. Ayet var işte. Bereketle inin. E inildiğinde ne yapıldı? Mübarek oldu yapılan işler. Yapılan yemek mübarek oldu. Yapılan fiiliyatlar, ibadetler, o mübarek günde kutlamalar. Öyle ya şimdi. İndiler. 6 ay sonra yeniden karaya ya. Deniz kolay mı? Dünyada efendim, toprak yok. Su altındaydı. Bu itibarla bereketini arayalım. Aşure gününün bereketini arayalım. İnşallah faziletine, meziyetine nail olalım. Aşure gününü bazılarının mateme çevirdiği gibi bizler de mateme çevirmeye kalkışmayalım. Niye? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimiz Kerbela'da Aşura günü şehit oldu. Bu yüzden onu mateme çevirenler var. Bu yanlıştır. Çünkü Hazreti Hüseyin efendimizin şehit olduğunu günü mateme çevirmeye kalkarsak, Hazreti Osman Efendimizin şehit edildiği günde var, Hazreti Ömer Efendimizin mihrapta şehit edildiği günde var, Hazreti Ali Efendimizin efendim sabah namazına giderken şehit edildiği günde var. Hepsinden büyüğü Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Rebiülevvel'in 12'sinde yine mübarek doğduğu günde, pazartesi gününde şehitlerin de en büyüğü olarak. Kainatın Efendisi biliyorsunuz Hayber'de Yahudi kızının yemeğe kattığı zehir yüzünden senelerce nöbet çekerekten vefat ederken de o zehirin tesiriyle şehit olmuştur. Böylece kainatın efendisi peygamberlerin efendisi olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin de efendisi olmuş ve Yahudiler birçok peygamberin katili oldukları gibi ahir zaman peygamberinin de katili olmuşlardır. Bu itibarla o zaman Resulullah'ın vefat günü de matem etmek lazım. İslam'da bu şekil matemler meşru değildir. Efendim, mevlitler, doğum günleri ihtifallerle İslam'a uygun çerçevede kutlanır. Ama ölüm günleri bir matem olarak yas ilan edilmez. Bu itibarla bunun İslam'da senedi dayanağı yoktur. İkincisi, Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh, Şehid-i Kerbela çok büyük zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çiçeği, gülü, parçası, torunu, onu sırtında taşıyordu onu. Öyle öpüyordu onun dudaklarından öpüyordu onu, o kadar seviyordu. Ama tabii ki Allah Teala o mübarek zata şehitliği de Aşure günü gibi büyük bir mübarek bir güne efendim denk getirdi. Allah denk getirdi derken bu işler kaderin cilveleridir, yoksa tarihi tesadüfler değildir. Mevla o büyük şehide o günü, o mübarek günü nasip etti. Mübarek günde onun ruh-i şerifini şehit olarak kabzeyledi. Tabii ki onu şehit edenlerin ve onun yanındaki ehli beyti şehit edenlerin efendim asla ve kat'a efendim hiçbir sevilecek, anlatılacak, iyi bilinecek, bildirilecek tarafları yoktur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin efendim rahmetinden, bereketinden nasipleri yoktur. Ehl-i Beyt'i katledenler, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edenler Allah-u Teala'nın lanetlerine çarpmışlardır. Bak biz onları da tel'in ediyoruz. Çünkü kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununu kasten bilerek şehit ettiyse mel'undur. Biz onları asla sevmiyoruz. Onları sevenleri de sevmiyoruz. Onları şehit edenlerin dostlarını da sevenleri de sevmiyoruz. Ama İslam bir adalet dinidir, istikamet dinidir, ölçü dinidir. Bu ölçü nispetinde de mübarek Aşura günümüzü Adem Aleyhisselam'dan beri bütün enbiyanın, evliyanın kurtuluş günü olan böyle bir günü de Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii şehit oldu diye de mateme çevirmek İslam'ın sünnetinden değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin şiarından değildir. Ama aşure çorbası yaparak, yiyerek, içerek de sanki efendim Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilişine seviniyormuş gibi bir izlenim, bir mana çıkarılmamalıdır. Bu yanlış olur. Bu değerlendirmeler ehl-i sünnet mezhebinin mensuplarına iftira olur. Çünkü bizim asla böyle bir niyetimiz yoktur. Ancak eserlerde varit olduğu üzere efendim oruç tutuyoruz, efendim iftar ediyoruz. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz de tabii o gün Yasin Şeriflerle okuyup hediye ederek unutmamalıyız, hatırlamalıyız, hediyeler göndermeliyiz. Bak ben Hazreti Hüseyin ta Mısır'da, Kahire'de mübarek başını ziyaret edebilmek için kaç kere gittim? Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyarete kaç kere gittim? Ehl-i Beyt'e son derece tazimimiz vardır. Onları sevmek farzdır, dinimizdir, imanımızdır. Allahu salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Her namazın sonunda Ehl-i Beyt'e salavat okumasak namazımız olmaz. Namazımız olmaz. Mezhepler arası tabii orada fıkıh ihtilaf oluyor ama genel manada konuşuyoruz. Namazımız bile salavatla bitiyor. Ve Ehl-i Beyt'in salavatı Resulullah'a duadan ayrılmaz. Biz bu itikattayız ve bu anlayıştayız. Ama Ehl-i Sünnet mezhebinin hassas dengeleri içerisinde bunu değerlendirmek durumundayız. Bu itibarla Kerbela konusunu evvelce anlattım. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetiyle ilgili o sohbet inşallah kaset halinde ve CD halinde hazırlanıyor. Sizler bunu talep ederseniz, isterseniz, dinlerseniz, dinletirseniz Ehl-i Sünnet'in bu husustaki efendim güzel yorumlarını, görüşlerini anlamış olursunuz. Meseleye Ehl-i Sünnet gözlüğüyle bakmış olursunuz. Ve tarihi gerçekleri tahrife tabi tutulmaksızın, efendim eğritilmeye, yamultulmaya mahal bırakmaksızın tam Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerine göre, özellikle de İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin mektubattaki beyanları çerçevesinde değerlendirme yapmışızdır. Bunu dinleme imkanınız olacak inşallah, bu iki kaset halinde ve iki CD halinde piyasaya yakında çıkacak. Bunu ayrıyetten dinleyebilirsiniz. Ancak burada hakkı batılla karıştırmayalım. Ve ne yapıyoruz? Bütün peygamberlerin kurtuluş günü olan Aşure gününde oruç tutuyoruz. O günde yapılacak salih ameller, bunları dinliyoruz. Yine efendim okuyoruz, dinliyoruz. Bunlarla amel ediyoruz. Tabii ki Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetine çok üzülüyoruz. Şefaatini dileniyoruz. Ve o günde de inşallah Yasin-i Şeriflerle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve yanında şehit edilen Ehl-i Beyt'in büyüklerini, küçüklerini efendim dualardan, hediyelerden unutmuyoruz. Onlardan şefaatler istirham ediyoruz. Böylece ifrat ve tefrit arasında, ileri gitmek ve geri kalmak arasında Ehl-i Sünnet'in çizgisi olan adaleti gözetiyoruz. Kul emere Rabbi bil kıstı. Habibim de ki Rabbim her sözde, her fiilde, her harekette, her davranışta adaleti emretti. Dengeli olmayı emretti. Sivri uçlardan kaçınmayı emretti. Efendim her şeye hakkını vermeyi emretti. Her şeyin haddini, sınırını muhafaza etmeyi emretti. Her şeyi yerli yerince yerleştirmeyi emretti. Bir şeyi mahallinin dışına çıkarmaktan nehyetti. Ayet-i kerimesinin manasıyla da amel etmiş bulunuyoruz. Böylece sözlerime nihayet verirken hepinizin Aşura gecesini ve Aşura gününü tebrik ediyorum. Hepimiz hakkında hayırlara, bereketlere vesile olmasını niyaz ediyorum. ve oruçlara, namazlara, zikirlere, şükürlere, güzel ibadetlere muvaffak olmamız için hepimiz adına Rabbimden yardımlar niyaz ediyorum. Böylece sizleri Rabbime emanet ediyorum. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.